Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz Allah'a Celle Celaluhu, peygambere itaat hakkında inşallah nasip olsun inşallah. İnsan tabii başıboş değil muhteremler. İnsan nasıl yaşayacak? İnancı, ameli nasıl olacaksa bunları ancak yaratan Mevlamız belirlemiş, o bunları takdir etmiş. Eğer bir insan kendi görüşüne göre yaşamaya kalkışırsa, bu tabii Allah korusun dalalettir, sapıklık olmuş olur. Sahabe-i kiramdan Peygamberimizin sevdiği biri vardır, Hazreti Sevban Hazretleri. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri eshabına karşı çok duyarlı, çok şefkatliydi Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri. Sabah namazı mütakip, cemaatten döndüğü zaman Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri eshabının her birine bakardı önce. Hangisinde bir hüzün, sıkıntı bir şey görse onunla ilgilenir, derdini sorardı Peygamberimiz. Yine bir sabah Peygamberimiz namazı mütakip eshabına döndü. Şöyle baktı, Hazreti Sevban'ı rahatsız gördü. Sordu, ya Sevban ne oldu sana? Sanki yüzün sararmış, gözlerin çukurlaşmış. Hasta mı oldun gece? Ne oldu sana ya Sevban? Hazreti Sevban çok bitkin bir halde zor konuşarak cevap verdi. Ya Resulallah, hasta falan değilim ya Resulallah. Yalnız yatsı namazı mütakip eve gidince aklıma geldi. Bir gün gelecek, ecel benim kapımı çalacak, öleceğim. Ama dedi, ya Resulallah, ben seni görmeden yaşayamıyorum dedi. Ne zaman eve gideyim, kurma bahçeme gideyim, bir yere gideyim, senden ayrı kaldığım zaman sanki başka dünyadayım. Dünyam kararıyor dedi böyle. Ruhum dedi kararıyor, gönlümüz daralıyor. Ne zaman seni görürsem, senin sohbetinde bulunursam, o zaman kendime geleyim ya Resulallah. Ölüm ayıracak bizleri. Bunun için üzüldüm. Sıra düşündüm ya Resulallah diyor. Mezar da ebedi değil. Bir gün gelecek, mahşer kurulacak. İnsanlar cennete, cehenneme gidecekler. Allah rahmetinden ümidimi kesmedim ya Resulallah. Allah'ın rahmetiyle ben cennete gitsem bile ama benim yerim neresi olacak, senin makam neresi olacak? Eğer ölümden sonra seni göremeyeceksem ya Resulallah, hayatı ne yapayım, cenneti ne yapayım? Ağlamaya başladı. Bütün sahabeler ağlamaya başladılar. Bunun üzerine Hz. Ebu Aleyhisselam geldi. Mevla'nın emriyle şu ayet-i kerimeyi getirdi. Nisa suresinde ayet 69'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yuti'i illahe ve resule. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ve men kim ki yuti'i illahe, Allah-u Teala Celle Şanühü itaat ederse ve resule, Allah Resulüne, peygambere itaat ederse. İtaat nedir tabi muhteremler? İtaat, Allah'ın Celle Celaluhu önce emirlerini tam uygulamak. Nehilerinden, yasaklarından da tam tabi kaçınmak, korunmak. İtaat budur. Sonra peygambere itaat. Peygamberimizin de emirleri var bizlere, sünnetleri vardır. Bunları yapmak, bir de mekruh olanlardan da kaçırmak. Feulâike, işte bunları yapanlar. Allah Celle Celaluhu itaat ediyor, güzel Mevla'ya teslim oluyor. Peki olmayan var mı? Olmayan kısa bir zaman için bir isyan edebiliyor Mevla'ya. Kısa bir zaman için. Hayatının belirli bazı aşamalarında Allah'a aşkı isyan edebiliyor. Ama sonunda o da çekiliyor, kefeni giyiyor, o karanlık mezara o da giriyor muhteremler. Giriyor. İşte Mevlam buyuruyor, kim ki Allah'a Celle Celaluhu, peygambere itaat ederse, meallezine en'amallahu aleyhim. Allah'ın Celle Celaluhu inam ettiği kullarıyla bunlar beraber olacaklar. İn'am, en'am eden masdardır. Allah'ın nimetine ulaşan, nimetine. İki türlü nimet vardır. Biri dünya nimeti, bir de ahiret nimeti. Dünya nimeti tabi sağlık, sıhhat, rızık, mal, dünya nimetidir bunlar. Ama bunlar ahirete oranla çok ama çok kısa. Yani saniye bile değil ahirete bakarak bunlar. Ahiret nimeti ise o tabi ebedidir. Nedir o? İşte cennet ve onun da ötesinde cemalullah muhteremler. Cemalullah denir buna ki o Mevla'ya kavuşmak, cennete görmek. İnşallah Mevla nasip eder bizlere inşallah. Peki kimler bunlar? Allah'ın nimetine erişenler kimler bunlar? Mevlam bize bunları bildiriyor. Minen nebiyyin. Önce nebiler, peygamberler. Peygamberler de dört sınıftır peygamberler. Birincisi nebiler denen nebiler. Nebi olan peygambere kitap verilmez. Ona özel yeni bir şeriat verilmez. Nebi olan peygamber önceki Resul peygambere tabidir. Onun kitabına, onun şeriatına tabidir. Ama bu da peygamberdir. Buna vahiy gelir. İkincisi Resul olan peygamberler. Resul olan peygamberlere kitap da verilir, yeni şeriat da verilir. Onlar başka bir peygambere şeriatına bağlı olmazlar. Üçüncüsü ulul azim olan peygamberler. Bunlar azdır. Bunlar büyük peygamberlerdir. Dördüncüsü ise tek makamdır. Hatemül Enbiya makamı. Son peygamber. Hatemül son peygamber. Tabii diğer peygamberler yalnızca bir topluma peygamber olurken son peygamber ise bütün insanlara peygamber olarak göndermiş oluyor. Peygamberler hem kendi nefislerinde kamil hem de mükemmel deniyor bunlara peygamberler. Nefsinde kamil, yani ruhsal açıdan en olgun makamda peygamberler. Allah'ın istediği şekilde o makama ulaşan peygamberler, en olgun kişiler peygamberler. Mükemmel, başkasını da kemale ulaştırabilen peygamberler. İşte tabii kimlere nasip olmuş ise, tabii biz o zaman erişemedik muhteremler, kim nasip olmuşsa, kimler peygamberin dönemine erişmişse, onlar çok kısa bir anda, hatta bazıları bir anda hemen en yüksek makama ulaşıverdiler. Kemal erverdiler. Peygamberlerin sohbetinde. Onlardaki ruhsal güç, kuvvet ve karşıdaki tasarruftan dolayı. İkincisi ve sıddıkın, sıddıklar. Sıddık, mübalağa vezninde, gayet Allah yolunda sadakatle bağlı sıddık. Hiç sarsılmayan, olaylara bağlı olmayan, her an halini koruyabilen, olaylara bağlı olmayan. Efendim işte, aç kaldık, fakir olduk, düşman geldi, deprem oldu, zelzele oldu gibi böyle hiçbir sarsıntı geçirmeyen sıddıklar. Onlar Allah'a öyle bağlanmışlar ki, onlar biliyorlar ki, mülk Allah'ın cecali. Mülk Allah'ındır. Allah malike mülktür. Şu kainatta, madde ve öteki alemlerde Allah'ın dilemediği bir şey olamaz muhteremler. Bir ağaç kımıldamaz, Allah izin vermezse. Bir karınca adım atamaz, Allah izin vermezse. İlahi irade her şeye bağlıdır. İşte sıddıklar bu makama ulaşmışlar, onlar bu makamda kalırlar. Bir de hal vardır. Makam vardır, hal vardır. Hal geçicidir. Sıddık olmayan diğer Müslümanlar da bazen manevi feyizlerle, ruhsal zevklerle, tefekkürle imanları bayağı kuvveti kemale erişebilir. Bir hal alabilirler. Ama bu hal olduğu için bir anda geçer gider ama böylece. Geçer gider. Makam o sabittir işte. Sıddıklar, onlar o makama ulaşmışlar. Onlar hiç ama hiç sarsılmazlar. Evinde oturuyor rahat sofrasında. Nasıl Allah'a karşı bir tevekkülü bağlılığı varsa, denize küçük bir gemide fırtına yakalansa, dev dalgalar, fırtına, yağmur, şimşek çakıyor denizde, gecenin karanlığında, o gemi sağa su yatıyor, hiç ama hiç bana sarsılmaz. Çünkü evinde otururken de Allah'ın dilediği olacak, orada yine Allah'ın dilediği olacak. Ne fırtınadan korkar, ne dalgadan korkar, ne atmosfer oradan korkar sıddıklar muhteremler. Sıddıklar. Bunun için sıddıkı makama gelenler de az bunlar da böyle. Bu makama gelip o makamı koruyabilenler. Olayları aşanlar. Aşanlar. Üçüncüsü ve şühedai. Şüheda şehidin çoğulu, şehitler. Nedir şehit de? Malını, canını Allah yoluna vermiş. İsteyerek, kendi ürh iradesiyle, gönüllü olarak sırf Allah için, Allah'ın dini, Allah'ın kitabı için canını seve seve veren kişi şehit. Tabii şehitler ölmez diye bir şey var muhteremler. Onu herkese bilemeyiz muhteremler. Nasıl ölmez? Yani şehit olan kişi öyle bir hayat devam ediyor ki ona göre, onun görüşüne göre ölmedi o. Aynı diri durabilecek. Öyle bir kendisini. Öldüğünü bilmez muhteremler. Bir Eylullah'ın biri anlatıyor adı cemaatimiz. Bir murakabe halinde Eylullah bazen şu kalıptan çıkar. Eylullah ruhu yani. Eylullah kendi iradesiyle kalıptan çıkar. Kalıp ölür mü? Ölünmez muhteremler. Ölünmez. Şu bedende kalıp da dört tane can var. Dört can var muhteremler. Biri ruhu sultanı diyor. İşte insanın aslı özü o. Ruh. Budur. İkincisi hayvani ruhu var. Hayvansız hayat var bedende. Yani ruh çıkar, gezer gelir. Beden böyle kalır orada. Ama solunumu yapar, kalbi çalıştırır. Bütün sistemi çalışır. Hayvansız hayat devam eder. Bir de ruh-i nebat deniyor. Bitkisi hayat vardır. Bir de ruh-i tabi deniyor. Hücre hayatı vardır. Şimdi Eylullah'ın birisi bırakıp o halinde kalıbını böyle dayıyor, çıkıyor, arkadaşlarına bakıyor. Önce ölenlere bakıyor. Şehit olduğunu duydu önceki insanlardan. yani 3-5 asır önce şehit olduğunu bildiği kişilerden onlar rastlıyor alem-i ervahta, rastlıyor onlara. Onlarla konuşuyor, bakıyor. Onlar öldüklerinin farkında değiller onlar. Öldüğünü bilmiyorlar böyle. Öyle bir makamda, sohbetlerde, geziyorlar, ruhsal zevklerde ki o kadar muazzam manevi hazda duyuyorlar, duyuyorlar. Ölüm farkına varamıyorlar bile. Dördüncüsü, ve salihin, salihler. Salihler. Nedir salihler? Hayrı, şerrini geçen. Bunlara salih deniyor. Hayrı, şerrini geçen. Az bir şey gafil olabilir. Büyük günah işlemez ama bazen küçük bir gafletli günah da işleyebilir. Ama o günahında kalmadı. Hemen anında tevbe eder. Bu salihler. Yani salihlerin ruhu, onların gönlü günahı kabullenmez. Nasıl kabullenmiyor? Mesela bizim gözlerimizde ufak bir çöpü kabullenmediği gibi muhteremler. Şimdi gözümüze ufak bir çöp kaçtı mı, göz bunu kabullenmiyor. Göz yanar, maçlanır, kaşınır, efendim yaşlanır, şu bu olur. İnsan uğraşır, çıkar mı uğraşır böyle. O çıkmayınca insan rahat edemiyor böyle. İşte salihler de onlar ruhsal açıdan öyle makama gelmişler ki onların da gönlü günahı kabullenemiyor. Tamam, yoldan giderken bir örnek vereyim mesela. Sahabenin biri evinden çıkmış, ikindi namazına camiye giderken kadının biri ev kıyafetiyle kapı önünde bulunmuş oluyor. Tabii o zaman kadın çıkmıyorlar da ya kadının bir önüne bir şey oldu ya çığ dışarı kaçtı. Şimdi bu kişi sahabe namaza giderken elinde olmadan kadını görüyor ev kıyafeti ile. Ev kıyafeti muhteremler. Şimdi yatak kıyafeti geziyor dışarı, Allah korusun tabii. Bu sahabe kadını ev kıyafetiyle gördüğü anda eyvah, gönül kabullenemiyor şimdi bunu. Bu gözü nasıl oluyor kendine böyle? İçi yanıyor. Nasıl bizim gözümüz yanar çöp girince? Onda böyle gönlü yanıyor, yanıyor, yanıyor gönlü böyle. Ağlayarak camiye gidiyor. İkindiyi kılıyor. Ya Resulallah, ne olacak benim halim? Mahvoldum ben, helak oldum ya Resulallah. Ne olacak halim? Bakın muhteremler. Peygamber ne oldu sana? Böyle böyle ya Resulallah. Cebrail aleyhisselam geldi, şu ayet-i kerime getirdi. Bismillah. İnnel hasenat yüzibne siyyah ayetini getirdi. İnnel hasenat. Haseneler, yani yapılan bir ibadet, amel-i salih, yüzibne siyyah o günahı götürüyor. O zaman ayet-i kerime geldi. Bu ayet-i kerime de mescitte geldi. Orada bulunan sahabeler o kadar sevindiler ki onlar için bir bayram oldu muhtemelen. Bayram oldu. Demek ki inşallah bunu uygulayan muhteremler, elimizde olmadan bir günah bizden meydana gelirse hemen arkasından bir ameli salih yapma gerekiyor. Güzel tevbe, pişmanlıkla ama gönülden kelime-i tevhid, Fatih okumak, İhlas okumak, iki rekat namaz kılmak. Demek ki bunlar ne yapıyorlar? Bunlar o günahın kötülüğünü gideriyorlar, gideriyorlar muhteremler. Şimdi günah deyince adı cemaatimiz, aklımıza bizim şu geliyor genelde, hepimizin aklımıza öyle gelebiliyor. Son deftere yazılan, mahşerde mizana konacak olan bir kötülük günah deyince. Halbuki günahın bundan daha kötü bir şeyi var muhtemelenler. Günahın bundan daha kötü bir şeyi var. Allah korusun, onun farkına değiliz. O daha kötü ondan. Nedir o? Gönülde etkiliyor, gönüllü muhtemelenler. Mevlam buyuruyor, Berrana kulubihim ma kanu yeksibun. Bak. Berrana rein. Ala kulubihim ma kanu yeksibun. Allah korusun. Bir insan bir günah işledi mi, kesbetti mi? Hemen kalpte bir rein denir, rein. Karanlık oluyor kalpte. Karanlık oluyor. Kişi hemen bu kara noktayı çabuk giderebilirse elhamdülillah gönül yine temizleniyor, yine şeffaf oluyor, nurlanıyor. Allah korusun, kişi o noktayı hemen gideremeyip de üstelik o gönle daha başka noktalarda girdi mi, günahlar girdi mi, Allah korusun gönül kararma başı muhterem. Gönül karardı mı, gönülde katılık başlıyor. Gönülde duyarsızlık başlıyor gönülde. İmanın tadı gidiyor işte o anda. İbadetin tadı gidiyor o anda. Bunun için Allah korusun, bir kişi bir vakit namazını bıraktı mı hayatını ilk defa, içi yanar. Eyvah, namazımı kaçırdım işte, geç kaldım, şu oldu, bu oldu. Telaş alır, üzülür. Ama Allah korusun, o kişi böyle 2-3 vakti bir kaçırdı mı, hele bir insan bir gün 5 vakit namazı kılmadı mı, tabii büyük günahın noktası da büyük oluyor, kalpte etkisi büyük oluyor. Allah korusun, o kişinin kalbi başlıyor kararmaya. İşte bir insan bir gün namaz kılmadı mı, ikinci gün namaz kılmak için zor geliyor bu sefer. Zorlaşıyor muhteremler. Yani aslında günahın en kötü tarafı burası bak muhteremler. Gönlünü karartıyor böyle. Allah, gönlünü karartıyor Allah korusun. O kişi tamamen düşüyor Allah korusun. Mevlamız buyuruyor şimdi ayet-i kerimede, oraya gelelim inşallah. Bir kimse Allah-u Teala'ya itaat ederse, Allah'ın peygamberine itaat ederse, bunlar inşallah Teala ahirette peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve sahiller olacaklar. Kabirde, mahşerde ve cennette. Ve hasüne velam gibi. Ne güzel. Allah biliyor. Ülaike bunlar refika. Arkadaş olarak ne güzel arkadaşlar bunlar. Refikler velam biri. Bir insanın kabri başka bir yerde olsa bile ruhlar hemen buluşuyor muhteremler. Hemen oraya çekiliyor, ruhlar çekiliyor. Mıknatıs gibi çekiliyor böylece. Herhalde bir sohbetten bundan bahsettim ben muhteremler. Dünyada da bu şekilde. Hadis-i şey okumuştum. Allah'ın iyi bir kulu, Allah'ın bir salih kulu yabancı bir yere gitse, yabancı bir yere gitse, o gittiği yerde 100 kişi olsa, hadis-i şerif geliyor örnek olarak, bu 100 kişinin 99'u münafık, yani fasık, günahkar, şu bu gaflette. İşlerinde bir kişi iyi kişi var işlerinde. Şimdi o topluma giren yabancı salih kişi hiçbirini tanımıyor. İşte bir bakar, onun gönlünü hiçbir çekmez onlar, çekme muhteremler. Bakınız, o kişi hiç tanımadığı halde 100 kişiden bir kişinin salih varsa onu bulur, oyuna gider muhterem. Onun şekli bu şey, dünyada böylece. Mesela bir memur tayin olur, başka bir ülkeye, memlekete gider böylece. Gittiği yerde hemen kendi neyse yaşantı, işten yaşantısı onları bulur muhterem böylece. Bulur böylece. Öyle ruh da öyle oluyor muhterem. Öyle ruh da öyle oluyor böylece. Kabre konduğu anda hangi gruptan ise, ne halde ise oraya çekiliyor onlar, çekiliyor böylece. İşte elhamdülillah bir kişi bu dünyada boşta yaşamasa, Allah'a peygamber itaat ederse öldüğü anda ruh çekiliyor böylece. Tabi İsa yaşamlısına karşılık olarak elhamdülillah peygamberler bak, sıddıklar, şehitler, sahabeler onunla beraber oluyor. Şimdi bir örnek vereyim muhteremler. Allah'a peygamber itaat eden sahabelerden bir örnek vereceğim inşallah. Âl-i İmrân suresinde Uhud Harbi'ni biliyorsunuz muhteremler. İslam'da yani Medine döneminde ikinci büyük meydan muharebesi, savaşı Uhud Harbi oldu. Müşrikler Mekke'den kalktılar. 3000 kişilik bir güçle Medine'ye geldiler. Uhud'un yanına konakladılar. Çarşamba günü oraya geldiler, çarşamba günü. Peygamber topladı hesabını, bir müşavere, danışma yaptı. Bir kısım Medine'ye kalalım dediler, bir kısım da çıkalım dediler. Yani bazıları amaçlarıyla şehit olmak Allah yolunda. İşte bunu aşamadılar ve çıkıldı muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cuma Medine'de kıldırdı. İki namazı niye cemaati kıldılar Medine Münevvere'de? Çıkıldı. Ve cumartesi günü Uhud'da savaş oldu. Savaş önce kazanıldığı halde okçuların Peygamberimizin talimatına uymadan oradan ayrılmaları dolayısıyla düşman arkadan çevirme yaptı. Bir anda iş aksine döndü. Uhud'da 70 tane şehit verdik. Zaten Müslümanlar 700 kişiydi orada böyle. 70 tane şehit verdik ki çoğu Ensar Medine'nin yerlisinden. Diğer kalanlar da Peygamberimiz dahil, bakın Peygamberimiz dahil hepsi yaralı. Hepsi yaralandı böyle. Okla, kılıçla, mızrakla hepsi yaralı böyle. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin bir dişi kırıldı. Peygamberimizin yanına iki halka, zırhın halkası girdi. Çok derince. Muazzam kan başladı Peygamber başlandı orada. Düşman sonuç alamadan Allah'ın da bir hal ver düşmana. Yani bir an için üstünlük durumdayken ondan da düşman yaralanamadı. Düşman çekti gitti. Gitti ama şimdi yolda Ebu Cehil'in oğlu İkrime o anda düşman kuvvetlerinde. Sonra Müslüman oldu elhamdülillah. O dedi ki şimdi Ebu Süfyan'a başkomutan ve Ebu Süfyan biz ne yaptık dedi. Savaşı kazanmıştık dedi. İşi bitirmeden döndük geldik. Dönmedi gerisi geriye. Tekrar saldıralım. Başta peygamber olmak üzere bir tek Müslüman bırakmayalım yeryüzünde. Bundan günü kazıyalım dedi. İşte kimisi dönelim, dönmeyelim derken bunlar Refa denen yere gelince dönmeye karar verdiler. Gece peygamberimize haber ulaştı tabi. Düşmanın döneceği. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sabah namazını mütakip Hazreti Bilal'a müezzin, peygamber müezzine emir verdi. Ya Bilal, çık yüksek bir yere bakalım, haber ver. Dün, o gün pazar yani, dün Uhud'da kimler savaşta bulunduysa yalnızca onların hepsi toplansın gelsinler, düşmana tekrar çıkacağız. Bak, peygamber buyurdu. Daha gelmene var savaşa. Onlar efendim kabul etme Aleyhisselam, kabul etmedi. Hazreti Bilal başladı bağırmaya. Yüksek yerlere çıktı. Ya eyyühen nas! Allah'ın emriyle Resulullah tebliğ ediyor. Peygamberimize emrediyor. Dün kim Uhud'da bulunmuşsa hasta yaralı ne olursa olsun kimse kalmayacak. Herkes toplanıp gelsin buraya. Sabah namazına gidemeyecek kadar hastalar var, yaralı. Ayağı kopan var, ayağı kesilmiş muhtemelen. Kiminin kolu kesildi. Kiminin gözü tamamen çıkmış böyle. Kimisinde 70 tane beden yara, 70 yara bedeninde muhtemelen. Böyle. O şekilde ağır durumda bazıları baygın halde yatıyorlar. Hemen hanımı geliyor. Bak kalk, kalk bak. Hazreti Bilal tebliğ ediyor. Allah Resulullah size davet ediyor. Hemen kaldırırlar. Ayağı olmayan ayağı olana tutunarak böylece. böyle birbirine yardımlaşarak toplandılar muhteremler. Bundan çıktılar. Çıktılar. Bunlar tabii savaşabilir mi? Savaşamazlar bunlar. Ama ne var? İmtihan Allah'tan bunlar. İmtihan böylece. Yani hiç ümitleri yok ki savaşabilsin bunlar. Aç, susuz, ağır hasta, yaralı, kanları akıyor. O günkü tedavi usulleri tabii, iktidai tedavi usulleri de var bunlar. Bu şekilde ancak 8 mil gittiler. Oradan haber aldı ki müşrikler Müslümanlar geliyor diye. Allah'ın kalbine bir korku verdi. Öyle kaçtılar ki eşyanı bıraktılar orada. Onu götüremediler, eşyanı götüremediler böylece. Onlar Müslümanlar garimet kaldı muhteremler. Gittiler. Allah-u Teala bunun üzerine şu ayet-i kerimeyi gönderdi. Bismillah. اَلَّذ۪ينَ تَجَابُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولُ اَلَّذ۪ينَ şu kişiler ki, şu sahabeler ki اِسْتِجَابُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولُ Allah'ın emrine icap ettiler. Uydular, tabi oldular. مِمَادُ مَا اَصْحَابَ هُلْمْكَرْ Kendilerine yara isabet ettikten sonra her birisi yaralı olduğu halde, her biri yaralı olduğu halde sırf Allah'ın emrine peygamber tam oldular, yola çıktılar. Lillil azmülüm ve tekel azim onlardan ahsene minhüm bazıları daha da güzel yaptı. Ve takav, Allah'tan korktular. Bunlar için vardır. Ecrün azim Mevla buyuruyor. Bunlar için savaşmadılar. Yanlış çıktılar. Mevla bir bunlar için ecri azim var. Büyük ecri var bunlar için. Bir gün İbrahim Ethem Hazretleri'ne bir kişi geliyor. Ya İbrahim diyor. Bu meşhurdur. İbrahim Aleyhisselam'ın muhteremler Horasan'da padişahken tahtını bırakıp Allah yoluna giden sonra büyük Veliyullah makamına çıkan kişi. Buna biri geliyor. Ya İbrahim Allah-u Teala konuda buyuruyor diyor. Allah'a itaat, peygambere itaat edin. Allah böyle buyuruyor Celleşanı. Ama diyor benim nefsim bazı itaat etmek istemiyor nefsim diyor. Allah böyle emrediyor ama işte bugün de yapmayı ver. Ya günahata biraz dalıver. Benim nefsim diyor Allah'a, peygambere tam teslim olmak istemiyor nefsim. Ne yapayım? Bunun bir çaresi var mı acaba kurtuluşu? Sana diyor 5 tane tavsiyede bulunacağım. 5 tavsiyede. Bunlara güzel dinle. Bunları uygularsan inşallah nefsin de Allah-u Teala'ya tam teslim olur diyor. Peki ne bunlar ya İbrahim diyor. Birincisi diyor nefsin yani sen Allah'ın emrine, peygamber emrine itaat etmediğin zaman Allah'ın rızkını da yeme diyor. Hem Allah'ın rızkını ye, hem ona isyan et, bu olmaz. Peki İbrahim, ben kazanıyorum. Seni yaratan kim? Sana kuvveti, eli, parmakları veren kim? Toprağı yaratan kim? Güneş yaratan kim? Suyu yaratan kim? Hava yaratan kim? Rızkı yaratan kim diyor. Peki ikincisi ne diyor? İkincisi diyor, yine nefsin Allah'a, peygambere itaat etmek istemeyince Allah'ın mülkünden çık. Onun mülkünde oturma. Hem onun mülkünde otur, onun rızkını ye, hem onu ihsan et, bu olmaz diyor. Düşünüyor kişi, mülk Allah'ın. Mülk onun böyle şey. Nereye gitsen onun mülkü. Peki üçüncüsü ne diyor? Üçüncüsü diyor, günah işleyeceğin zaman haşa Allah'ın görmediği bir yeri bul, oraya git, orada günah işle diyor. Ama Allah seni göre görme işte günah işleme diyor. Ya Rabbi, Allah'ın görmediği yer var mı diyor. Eğer olsaydı diyor, Allah'ın görmediğini azlarla görmezdi. O kişi ölmezdi böyle diyor. Ölmezdi böyle diyor. Yani çöre de gitsen, okyanusun dibine de gitsen, havada uçsan, mülk Allah'ın mülkü Mevlamızın. O her şeyi görüyor, biliyor muhteremler. Peki ya İbrahim, merrabi, yani dördüncüsü ne diyor? Dördüncüsü diyor, Hazreti Azrail, hiç beklemediğin bir anda, canını almaya geldiği zaman, de ki Azrail'e diyor, Azrail sen geldin ama zamansız geldin, ben de ölmek istemiyorum. İşim gücüm var, evim yarım şu şu, işlerim de var. Sen şimdi git de, 2 sene sonra gel. Azrail'e böyle dersin diyor, olur mu diyor. E diyemem. O halde diyor, ölüm o zaman gerekiyor böyle diyor. Azrail'sem geldiği zaman diyor, ona şimdi git de, yarın gel demeye gücün yok. Hatta bir nefes fazla alma hakkın yok diyor, yetkin yok diyor. O halde ölüm hazır olman gerekiyor diyor. Peki beşincisi ne diyor? Şöyle buyuruyor. Yarın diyor kıyamet koptuğu zaman kabrinden kalkıp da mahşere giderken diyor bakacaksın ki diyor sur üfürülüyor. Dünya başka dünya olmuş. Dünya büyümüş, büyümüş, büyümüş. Deniz kalmamış, dağ, orman, tepe kalmamış. Dünya bir maden olmuş diyor. Ateş gibi yanıyor. Hemen tepede, güneş tepeden muazzam yakıyor. Zebaniler koşuyor, insanlara mahşere sürüyorlar. Cehennem patlayıp ateşe buradan saçıyor. O zaman diyor, gitme mahşere saf vermeye diyor. Kaç oradan diyor. E gücüm yetmez diyor. Sonra diyor mahşerde diyor hesabın görüldü. Günahın çok geldi. Günahın çok geldi. Buyacak Yüce Mevla diyor zebanilere sebillah huzuhu fegulluhu sümmel cehime salluhu. Tutun şunu. Elini bağlayın. Atın bunu cehenneme. O zaman diren diyor. Direnç göster diyor. Zebanilere karşı gel diyor. Gitme cehenneme. Yapabilir misin bunu? Yapamam. O halde diyor. Bak şu kısa dünya hayatın imtihan alanısı böyle diyor. Burada gafil olma diyor. Allah peygambere tabi ol buyuruyor derler. Şimdi bir de muhtemelen Şah Nisa suresinden kim ki Allah'a peygamber tabi olursa bunların genel olarak bütün sevapları deminki sevap o sahabelere has yani. Mevlamız buyuruyor sebillah Nisa 14 ayetinde tilke hududullah. Allah önce bize burada bazı emirler bildiriyor. Yani şöyle buyuruyor. Tilki işi şunlar. Bu sayılanlar nedir bunlar? Hududullah. Allah'ın çizdiği hudut. Sınırdır bunlar. Ve men yuti'illâhe ve resûlehü. Kim ki Allah Teala'ya itaat ederse ve resûlehü Allah'ın Resulü peygamberine itaat ederse yudhilhü cennatin. Allah kulunu hemen mahşerde cennetine dahil kılacak. Cennetine atarlar. Yani hiç azap görmeden cennete girecek. İki türlü cennete giriş var. Biri duhulü evvelin deniyor birincisine. Hemen mahşerden hiç cehenneme girmeden, sırat köprüsünden yanmadan, azap çekmeden cennete kavuşmak. İkincisi Allah korusun, günahları fazla olanlar bu dünyada, İslam'ı tam yaşayamayanlar, tembel olanlar, gevşek olanlar, nefsine tabi olanlar Allah korusun, ne olacak? Günahlar çok olduğu için adalet ilahi olarak önce cehenneme atılacaklar, cehenneme. Tam da kolay değil muhtemelen. Yani öyle ismi korkuyordu bir cehennem, ismi korkuyordu. Cehennem Allah korusun böyle. Cehennem yalnız ateş. Her taraf. Her ateş. Zekum ağacı var, o da ateşten. Gaya deryaları var, hamim, kısır suları var. Onlar da ateşten daha sıcak. Cehennem Allah korusun. Daha girerken insanın derileri yanacak. Dökülecek. Dökülecek Allah korusun böylece. Zekum ağacı boğazına tıkanacak. Yutup yutamayacak böyle. Boğazı yanacak, yanacak. Kıranacak yerlerde. Su diye bağıracak. Hamim, gassa, gısın suları var. Akan irinler böyle. Kaynamış, kaynamış, kaynamış böyle. Simsiyah. Buhar yüzünü yakıyor kişinin böyle. Bunlar var mı? Sonra cehennemde yılanlar var, ejderhalar var. İnsanlara saldıracak. Orada cehennem köpekleri var. İnsanlara saldıracaklar onlar böyle. Yani cehennem azap, sürekli azap olacak cehennemde böyle işte. Cehennemde ne ana kızını görecek, ne kardeş kardeşi görecek, kimse kimseyi göremeyecek cehennemde böyle. Zaten her tarafı duman, buhar, duman, simsiyah. Yanmış insanlar, çirkinleşmiş insanlar, dişleri sırıtmış böyle, dereler dökülmüş. O şekilde cehennem azabı. Bir kişi Allah'ın izniyle son nefesinde imanlı ölürse, ölürse ama günahı çok ise cehenneme girecek, orada ebedi kalmayacak ama günaha kadar orada yanacak, yanacak. Cehennemin başında bir melek var. İsmi Malik. İsim Malik. Zabanilerin başı. Büyük mü büyük. Korkunç melek. İsim okuyacak. Ey filan oğlu filan. Azam bitti. Çık. O zaman onu tanıyanlar, dünya arkadaşları bakacak ki ona, ah o bizden biraz daha dünyada iyiydi. O biraz daha namazdan daha düşkündü. Haramdan biraz daha kaçınırdı, bak biz önce çıkıyor. Ah keşke biz de biraz daha günahı az işiseydik. Şimdi askerler oluyor muhteremler. Mesela ilk tertipler, aynı yaşta ilk tertip gidenler terörist oluyorlar. Öbürler o zaman ah keşke ben önce gelseydim. Ya cezaevinde Allah korusun mesela ya. Daha suçlu olanlar, onlar çıkarken öbür tabi kalıyor orada. İşte Mevlam buyuruyor, kim bu dünyada Allah-u Teala'ya, Peygamber'e tam itaat ederse, yani insan nefsine bıraksa, benim Rabb, yaratan Rabbim var diye, kişi Allah'a emrine teslim olsa, Peygamber tabi olsa, yudhilhu cennatin, Allah bunları doğrudan mahşerden hemen cennete muhtemelen. Doğrudan böylece. Yani sıratta geçecek ama sıratın farklı olmayacağı bile hızlı geçecek. Öyle cennet ki tecri min tahti enhar. Alttan ırmaklar akan, yani köşkün altından, ağaçın altından ırmaklar akıyor muhtemelen. Cennet, yeşilimsi cennet, cennet yeşili böyle. O ağaçlar, bir ağacın gölgesini kişi koşa atla gitse 100 yıla bitiremiyor bir ağaç. Ağacın da kökü yukarıda ama dalı aşağıda cennette böyle. Kökü yukarıda, boşta. Kurumuyor mu? Kurumuyor muhteremler. Oradaki ağaçların, bitkilerin ne toprağa, ne havaya, ne de suya, yağmaya ihtiyacı var onların böyle. Cennet başka bir alem cennet. Orada başka denge düzen var cennette böyle. Ağaç, yaprak aşağıda böyle, dallar aşağıda. Dallarında hep değişik tür meyveler. Ama dünyaya benzeyen meyveler böyle. Tam kişi yiyecek kadar böyle. Cennet nimetlerinde de bir zerre fazla yok, atılmıyor. Yani çekirdeğe, kabuğu, sap yok böyle işte. tam yenici olgun, tam kıvamında meyvenin rengi, görüntüsü gözleri tatmin ediyor. O kadar muazzam göze tatmin oluyor meyvenin renginden, görüntüsünden. Meyvenin kokusundan koklama duygusu muazzam zevk alıyor. Hele ağza gidip ısırdığı zaman da artık mesumlar, bütün damağı zevk alıyor damağından böyle işte. Öyle yiyecek. Cennet tabi mevsim yok cennette. Efendim işte kiraz zamanı gelse, dut zamanı gelse, şeftali zamanı gelse, zaman yok orada, dönem yok orada bu arada. Mevsim yok cennette. Cennetin ısısı, enerjisi kendisinden. Mesela dünya güneşe bağımlı. Nasıl dünyada? Devletler başka yerde bağımlı oluyorlar ekonomi açısından, enerji açısından böylece. Dünyamız güneşe bağımlı şimdi. Araya bir bulut geliyor, irtibatı kesiyor Allah muhteremler. Araya bir şey geliyor, artık irtibatı kesiyor. İşte cennet böyle güneşe falan bağımlı değil böyle. Cennetin enerjisi, ısı, ışığı kendisinden cennetin. Onun için cennetin her tarafı aynı. Yani bir tarafı güneş vuruyor, arkası karanlık, gece olmuyor cennetin böyle. Cennetin her tarafı aynı ışık, aynı mevsim, aynı aydınlık, aynı ısı. Cennette böylece her şey devam ediyor cennette. Bir de bu ötesinde Mevla buyuruyor, Halidine fiha. Halidine fiha, orada ebedi kalacaklar, ebedi kalınacak, ebedi. İnsan mesela bir gezmeye gidiyor bazıları. İşte tatillerde Antalya'ya, Uludağ'a, Avrupa'ya falan gidiyorlar. Efendim şöyle böyle yaşadım. Kaç gün? 3 gün, 5 gün, 10 gün. Sonra hiç aynı yere geldin gene. O da giderken çektiği çile, zahmet, gelirken yaptığı kazalar. O başka muhteremler. Allah korusun. Cennete giderken de mahşerden yorulmak yok muhteremler. Yorulmak yok müminlere böylece. Yorulmak yok böylece. Yer çekimi de yok orada. İnsanlar böyle gayet işi hızla imana göre gidecekler cennete böylece. Tabii cennete girince elhamdülillah o kapıları açılınca, hani cehennemin kokusu gelince, o cennetin güzelliği gözleri kamaştıran, hatta sürpriz deniyor cennet muhteremler. Ayet-i Kerime'de geçiyor, ayet-i Kerime'de. Yani insanın hayal edemediği başka bir alem cennet. Öyle bir alem böyle. Hayallere sığmayan, hayallere ulaşamadığı o kadar güzellikte bir cennet. Öyle bir cennet böyle işte. Gerisi yok, yaşlılık yok, hastalık yok, çalışmak yok. Namaz yok cennette. Namazda hiçbir şey yok. Cennete ibadet yok cennette muhtemelen. Böyle bir cennet. Bir tane Mevlam buyuruyor. Halidine fiha, orada ebedi kalınacak. Ve zâlike fevzül azîm. Tabi bu nedir? Fevzül azîm. En büyük kurtuluş, necat, felah ancak cennete girmekte olabiliyor. Kişi cennete girmedikçe her şeyin tehlike, imtihan devam ediyor. Bu kimlere bu? Allah Cezalı Peygamber'e itaat edenlere. Bir de tabi her şeyin bir tersi, zıttı var ya, isyan edenler var. Ona ne olacak? Mevla buyuruyor. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim de Allah-u Teala'ya, Peygamber'e isyan ederse, isyan, baş kaldırma, dinlememe, Mevla namaz kıl diyor. Mevla namaz kıl diyor. Kulum ekimiz salah. Mevla buyuruyor. Hiç kafa dik muhtemelen. Kafa eğilmiyor hiç böyle. Abdestin haberi yok. Alın secde görmüyor. Alın secde görmüyor. Niye namaz kılmıyorsun? Baksın insanların çoğu kılmıyorlar. Adı cemaatimiz. O zavallı insan şu dünyaya bakıyor. Dünyaya bakıyor. İnsanların çoğu kılmayınca haşa. Haşa, sanki Allah onlardan aciz hesaba çekmekten. Nedir ki insanlar? Nedir ki dünya Allah katında? Lehü mülk bak. Yerlerin göğünü mülkü Allah-u Teala'nın. Güneşin yanında dünyamız küçük kalıyor. Hele galaksiyanda dünyamız, bir zerre kalmıyor dünyamız. Nice galaksiler var, yedi kat gökler var, sidre-i müntaha var muhteremler. Öyle o kadar alemler var ki, o kadar muazzam, büyük büyük alemler. Nedir ki şu dünya değil mi Allah katında? Hiç. İnsan nedir? İnsan hiçten de hiç insan muhteremler. Hiç de böyle bir şey. Yani zavallı, gafil, hiç olan insan. Bir gün çok onurlu, kibirli böyle bir kişi varmış. Artık yürürken sanki ben yarattım her şeyi diye böyle ayağını öyle yer, şart vurmuş yere. Giderken bir Allah dostu bunu görüyor. Allah dostu tabii, onlar boynu bükük. Onlar yeri yavaş basarlar. Çünkü toprak anamız bizim. Allah dostu şöyle buna bakıyor, bakıyor da yeri göğü ben yarattım diye sanki Firavun göğü böyle. Onur, kibir, benlik hepsi onda böyle işte. Dünyada mübarek insan dedi, ne bu kadar bu büyüklük verdi böyle diyor. Ne bu kadar büyüklük verdi, kendine biraz gelsene. Şimdi hemen kızıyor. Sen beni tanımadın galiba. Yani kimse ona söz söyleyemez demişti böylece. Sen beni tanımadın galiba. Tanımsan söyleyemezsin. Ben seni tanıyorum diyor, ben seni iyi tanıyorum ben seni. Kimim peki ben diyor. Kim misin diyor, söyleyeyim sana diyor. Evvelin bir damla pis su diyor. O pis su diyor, bir yere sıçrasa yıkanması gerekiyor böyle diyor. Evvelin bu işe böyle diyor. Sonunda mezarda bir leş, kokuşan leş diyor, sen busun işte böyle diyor. Ne bulurum ki kibir, Allah'tan korksan sen böyle deyince, sebep olacak ki muhteremler, kişi böyle bir düşünüyor, doğru. Benim evvelim bu, sonum bu. Ben neye mi yükleniyorum böyle diyor, yapışıyorum eline, aman ben tövbe ver bana böyle diyor. Ve tövbe oluyor elhamdülillah. İşte Mevla buyuruyor, kim ki Allah-u Teala'ya, peygambere asi olursa, isyan ederse, yani böyle gafil olursa Allah korusun, ve yeteadde hududehü, Allah'ın çiğ hududu aşarsa, haramlara giderse böyle. Allah her şeyi vermiş helalında, mübah olarak benim Mevlam. Kişi bunu aşar da harama giderse, ibadet terk ederse, yudhilhü nâren, Allah o konuda, Allah korusun, nara, ateşe, yani cehenneme atacak mı? Atacak mı? Bakın cennete giriş böyle. Kapı açılacak. Buyuracak ki Hazreti Rıdvan, Bismillah, fedehuluha halidin. Buyurun girin. Açacak kapıları. Böyle buyuracak. Fedehuluha halidin. Buyurun girin. Kapıdan girecek. Cennem ise atılacak. İza ülkü fiha. İlk atılacak. Atılacak. Yukarıdan böylece. Atılacak. Nasıl atılacak? Elleri bağlı, ayağında zincir, böyle kişiye aşağınarak oraya atılacak muhteremler. Atılacak. Kişi dünyada hangi günah çok işliyorsa öyle azap olacak muhteremler. Azap olacak. Mesela Allah korusun, zina edenler, fuhuş yapanlar, onlar edep üyelerine ateşte kızılmış şiş batıracak muhteremler. Şiş batıracak böyle şey. Allah korusun böyle şey. Haliden fiha, tabi Allah isyan edenler, pek isyan edenler, bir de son nefeste tevbe nasip olmadan, dönüş nasip olmadan imaz giderlerse orada ebedi kalacaklar haliden. Ki Allah korku, o en zor bu işte muhtemelen. En zor bu böylece. Müminler, imanla ölen günahkar müminler, cehennemden arada bir çıkarken, günah onlar çıkarlarken, bakacak o kafirler de ne yapacaklar şimdi? Ah çekecek böyle, ah çekecek, ah diyecekler böyle şey. Dünyadaki diyecekler, çakıl taşların sayısı kadar yıllarca burada yansak, yansak, yansak da ama sonuna çıkacağımızı bilsek, buna katılmaz diyecekler muhtemelenler. Ama hiç ümit yok böyle şey. Hele son mümin çıkıyor cehennemden, son mümin. 70.000 sene yanacak. Yalnız imanı var. Amel işlememiş. Ahiret senesi ile 70.000 sene yanacak. Tek o kalmış artık cehennemde. Hazreti Malik, zamanların başı, isim okuyor. Ey Firavunoğlu filan, azabın bitti senin de, çık. Ayağa kalkmaya çalışarak, ayağa kalkamayacak muhtemelen. Ayağa kalkamayacak böyle şey. Ayağa kalkamayacak, emek diyecek böyle şey. Böyle yılan gibi sürünecek böyle şey böyle. Hiç etme bir şey kalmıyor. Yanmış böyle. Ayağa kalkamayacak böyle, yılan gibi böyle sürüne. O cehennem çıkarken ona bakacaklar, ebedi kalan kafirler. O zaman ah diyecekler. Keşke hiç ama iman olsaydım, bir de çıksa diyecekler muhteremden. O çıktıktan sonra artık cehennem kapıları kilitlenecek. Yani kaynayacak kapıları, açılmak üzere böyle. Öyle kalacak, Allah korusun kalacak böyle. Velehü azab-ı mühin, Allah buyuruyor. Onların için orada cehennemde azab-ı mühin var. Mühin, kişiyi aşağılayıcı böyle, elemli, acı, birbirinden daha acı, daha aşağılayıcı azaplar var cehennemde, Allah korusun. İşte şu dünya hayatında aziz cemaatimiz, Mevla tevbe nasip olsa da inşallah, keşke herkes İslam'a gelebilse. Gelebilse böylece. İslam'da huzur var muhtemelen bakınız. Bu gerçek muhtemelen. İslam'da huzur var böylece. Neden? Bir Müslüman alışverişte ne alırken ne satarken yalan söylemez değil mi? Aldatmaz, kandırmaz, kimse malına göz koyamaz, ırzdan kaçar, namustan kaçar. Müslüman Müslümanı sever böyle, selam verir, sohbet eder. Yani gerçekten Müslümanların çoğunlukta olduğu dönemlerde, İslam'a geçen dönemlerde, yani bu dünya bir cennet hayatına dönüşmüş böyle işte. Tatlı olmuş bu şekilde böyle işte. İnşallah o günü Rabbimiz bir tek gösterir inşallah. İlla Teala Fatiha.